Sałatka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram, a kostka do pieczenia Kasia 250 gramów, złoty 49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Piątek. Piątek kwietnia jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. O rekonstrukcji rządu opinię publiczną będzie informował wyłącznie premier, mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Minister rolnictwa powie o wynikach kolejnego audytu Komisji Europejskiej w polskich ubojniach. Wyłącz raka o tej kampanii z Bydgoszcz za chwilę. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości postanowił, że w sprawie rekonstrukcji rządu głos zabierze wyłącznie premier. Informuje o tym po posiedzeniu komitetu rzeczniczka partii wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Uznaliśmy, że jedyną osobą, która będzie wypowiadała się na ten temat, mówiła o tym, kiedy, kogo i w jakim zakresie, to będzie pan premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego PiS z lutego na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska czy minister edukacji Anna Zalewska. Wstępne rozmowy po audycie nie wykazały większych uchybień. Tak o kończącej się kontroli inspektorów z Komisji Europejskiej mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Urzędnicy sprawdzali zakłady mięsne związane z przetwórstwem wołowiny i drobiu. Właściwie inspektorzy niczego jakiegoś tam zdrożnego nie znaleźli. Podkreślają, że jest niezręcznością, chociaż Komisja Europejska nigdy tego nie kwestionowała, że nadzór nad ubojem i nad przetwórstwem mięsa sprawują lekarze z wyznaczenia. Postulują, żeby jednak pracownicy państwowi tym się zajmowali. To będzie zmieniała ustawa weterynaryjna. Minister rolnictwa dodał, że audytorzy mieli ponownie zwracać uwagę na system identyfikacji zwierząt hodowlanych. Apelowali o wysyłanie ponagleń dla rolników, którzy nie informują o sprzedaży czy uboju. Kontrolowali dokumentację związaną z badaniami przedubojowymi, poubojowymi. No, podkreślają, że jeszcze trzeba trochę poprawić przejrzystość systemu rejestrowania zwierząt i zmian w tym systemie. To nie dotyczy tylko samych lekarzy weterynarii, to dotyczy przede wszystkim rolników, którzy sprzedali zwierzę, a jeszcze nie od razu zgłosili to do Agencji Restrukturyzacji, chociaż tam są terminy krótkie. Przypomnijmy, że inspektorzy z Komisji Europejskiej sprawdzali polskie zakłady po raz drugi. Ich wizyta ma związek z ujawnionym przez reporterów Superwizjera TVN ubojem bydła w zakładzie pod Ostrawią Mazowiecką, który odbywał się bez nadzoru weterynarza. Można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi czy zrobić badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C. Tak było w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach Światowego Dnia Zdrowia prowadzona jest też kampania pod hasłem Wyłącz raka, poświęcona profilaktyce raka jelita grubego. Specjaliści zachęcali do wykonywania badań. Można było przespacerować się po wnętrzu jelita grubego. Na terenie centrum stanął dmuchany model jelita. Przerażająco to wszystko wygląda. Straszne polipy, jak to faktycznie wygląda w badaniu. Zdjęcia są bardzo realistyczne. No i końcowy efekt, nie? Czyli ten nowotwór, który już przerasta, nie? To już ten końcowy efekt, kiedy nie zrobimy nic z tym, co mamy. Faktycznie warto zastanowić się nad badaniami. To, że ludzie wychodzą z modelu i mówią, to ja idę się zbadać, to jest bardzo często. Mówimy o tym nowotworze dlatego, że jest to drugi lub trzeci nowotwór, na który umieramy w Polsce i w Europie. I jest to nowotwór, który jest właściwie, można powiedzieć, w pełni nowotworem, którego można zapobiec. Zapobiec go można właśnie wykonując kolonoskopię. Światowy Dzień Zdrowia to święto ustanowione w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1957 kwietnia. Sezon na polską kulturę w chińskim mieście Ningbo. Z okazji 70. rocznicy nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Chinami Instytut Polski w Pekinie organizuje serię wydarzeń kulturalnych. Jakich? O tym w korespondencji Tomasza Sajewicza. W księgarni Li Zhao trwa wystawa polskiej ilustracji dziecięcej Fauna, Flora i Piraci. W ostatnich latach coraz większą popularnością w Chinach cieszą się polskie książki dla dzieci. Głównie za sprawą Aleksandry i Daniela Mizielińskich, których takie pozycje jak Mapy czy Pod ziemią, pod wodą uznawane były w Chinach za najciekawsze pozycje wydawnicze dla najmłodszych. W państwie środka sprzedano ponad 1 000 000 egzemplarzy książek autorstwa Mizielińskich. W połowie kwietnia w Ningbo odbędzie się też koncert fortepianowy Joanna

No naprawdę, jestem rozczarowany troszeczkę, no ale to tak na liście bywa. Dzisiaj minus 6, 6 tygodni na liście, a za tydzień poprosimy o głosy z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Redbox. Co my powiemy Simonowi, kiedy przyjedzie z nową płytą Redbox do Polski? This is what we came for. 6 tygodni na liście, ale dzisiaj minus 6 na miejsce 30. Aż 7 utworów zajmuje pozycję sprzed tygodnia, to jest pierwszy z nich. Tydzień temu nowość na 29 i pozycja obroniona. Serce, Barbara Wrońska. Serce, moje serce, no właśnie utknęła na 29, Barbara Wrońska, ale za tydzień, jak zwykle polecam głosowanie na naszą listę do piątku, w samo południe mają Państwo do wyboru 10 utworów i przy okazji polecam głosowanie na top wszechczasów Polski, 50 utworów, to jest też z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Grzałka na wiosnę, Alice in Chains. We'll be right back.

festynem jak chlebem chcą oszukać głód. Skazali na jutro, co gorsze jak dziś, nadzieją okrutną nakarmili sny. Czas nam nie Tak, to stare nowe nagranie Lady Punk z piosenki, z płyty Ballady Niepoprawni. Cztery oczka do góry, dwa tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 26. Florence and the Machine raz jeszcze, znaczy po raz pierwszy, ale Florence Welch już po raz drugi na 25. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Ale to już 9. tydzień na liście tej piosenki. Na 25. bez zmian, Moderation, Florence and the Machine. Dido już ma całą prawie płytę w zestawie do głosowania, ale ciągle najpopularniejsza piosenka według państwa to Hurricanes na 24. I wanna wake up with your way by my side. And I wanna think that you look good as you rise. And I wanna turn to you.

Agata Karczewska, full 5 oczek do góry, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 22. 1940 notowanie naszej listy. Hela cierpliwie pracuje nad nowościami. O 22 pojawi się cały zestaw nowości oraz całe notowanie 1940 naszej listy. Radiohead, 8 tygodni na liście, 21 obronione. Pięknie. Radiohead, Ill Wind na miejscu 21. Jestem ciekawy, kto z Państwa pamięta, pewnie mało kto, 5 dzień kwietnia 1982 roku. To był poniedziałek. Trójka wracała na antenę i chyba Jarek Kawecki zaczynał poranną audycję Zapraszamy do Trójki. 5 kwietnia 1982 roku. All Over Now, The Cranberries, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. All Over Now, ale to jeszcze nie ostatnie słowo od Cranberries, dzisiaj na liście na miejscu 20, a na 19. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying. So much that I have. No jak oni to zrobili, że to po 30 tygodniach nadal brzmi bardzo dobrze i świeżo? River Down Below Riverside to nasza rekordzistka. 30 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19. No a to jeszcze większa rekordzistka, bo to powrót po 35 latach. Trochę inna wersja. Kasia Kowalska, gościnnie z Lady Punk, dziś na 18. To też brzmi fantastycznie po latach. Lady Punk i Kasia Kowalska, Zamki na piasku, 5 tygodni na liście, 18 obroniona. Napisał pan Krzysztof: znam jedną osobę, dla której 5 kwietnia 1982 roku jest wyjątkowy. Wtedy urodziła się moja żona Kinga. Pozdrowienia bardzo serdecznie. Pozdrowienia, pozdrowienia, pozdrowienia. Na takie osobiste coraz mniej czasu, ale pozdrawiam dosłownie wszystkich. Może lipiec sople z ust cają. Brodka i Krzysztof Zalewski to też brzmi chyba nawet coraz lepiej. Syberia w wersji Unplugged, 17 pozycja obroniona. No i kto by postawił 5 zł 21 tygodni temu, że po 21 tygodniach ta piosenka ciągle będzie na liście? Mark Knopfler, Back on the Dance Floor, oczko w dół na miejsce 16. My high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. they're gonna be just like home. We're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out boogie shack. And now we're back home. No ale to też nic dziwnego, bo nowy album Marka Knopflera jest świetny. Back on the Dance Floor, 21 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. Prawie codziennie w budziku Greta Van Fleet. No, a u nas 16 tygodni na liście, dziś na miejscu 15. You're the One. To jest tytuł tej piosenki, You're the One, Greta Van Fleet, 16 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 15. A kto by postawił 5 zł 26 tygodni temu, czyli pół roku temu, że ta piosenka nadal z nami będzie? Tak patrzę na dzisiejszą datę, 5 dzień kwietnia, 25 lat temu chyba też była lista o tej porze. I to ja podawałem informację o tym, że nie żyje wokalista Nirwany. Pamiętam, że trudno mi to przechodziło przez gardło. 25 lat temu, jak to ten czas płynie szybko. Marianne Faithfull i Nick Cave, The Gypsy Fairy Queen, 26 tygodni na liście właśnie i dzisiaj na 14. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. just exists in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in. Marianne Faithfull, jej nowa piosenka w zestawie do głosowania, proszę tam wyraźnie i dokładnie poszukać. A tu z Nickiem Cave'em The Gypsy Fairy Queen na miejscu 14. 20 tygodni z nami, na 13 Polska. Męskie granie 2018, Organek i Kazik. Kazik i Organek, Męskie Granie 2018, Polska, 20 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 13, no i na 12, 19 razy z nami. Tak, to teraz będzie Lady Gaga z Bradleyem, Shallow, miejsce 12.